تو اچانک نقاب اس ڈاکو کے چہرے سے سرک گیا. تو جب یہ چہرے سے سرک گیا تو جو جس کو اس نے پکڑا تھا نا نوجوان کو لوٹنے کے لیے, اس نے یہ چہرہ دیکھ لیا, بولا ارے یار تو یہ کام کر رہا, تو اپنے محلے کا اس کو جان لیا. تو اب وہ ڈاکو سیاڑا ہو گیا کہ اب تو میرے کو پکڑوا دے گا, تو دیکھ لیا میرے کو. اس نے نہیں نہیں یار میں تو مذاق کر رہا ہوں تیرے سے یار, تیرے کو تو نہیں لوٹوں گا, چل یار بیٹھ بیٹھ اسکوٹر پہ. اس کو اسکوٹر پہ بٹھا ڈبل سواری پہ, وہ بے تکلفی کے اسٹائل میں لے گیا, پیرانے میں لے جا کر فائر کر دیا. کیونکہ اگر یہ اس کو لوٹ کے یا ویسے چھوڑ دیتا ہے تو ان کی پوری ٹیم پکڑی جاتی ہے, تو یوں بھی ہوتا ہے. اس لیے ان سے تو صحیح بات ہے کہ اگر کوئی پہچان بھی لے نا تو انجانا بن جائے, جان کا تحفظ اسی میں, یہ مار دیتا ہے. بڑا نازک ہے, بہت نازک ہے. پاپا جیسے بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں, بعض سڑکیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں جہاں گمان غالب ہوتا ہے, بعض سڑکیں ایسی ہوتی ہیں جہاں گمان غالب ہوتا ہے کہ یہاں اگر ہم سگنل پہ رکیں گے, اگرچہ کہ لال لائٹ جل رہی ہے اور سگنل پہ اگر رکیں گے تو کوئی بھی آئے گا موٹر سائیکل یا سواری وغیرہ لے کر گن پوائنٹ پہ لے جائے گا, اور رات میں وہاں ٹریفک پولیس وغیرہ کچھ نہیں ہوتی, اب ایسی جگہ رکنا کیسا؟ اگر رکتے ہیں تو مال جانے کا خوف یا جان جانے کا خوف, اور نہیں رکتے تو قانون شکنی, کوئی پکڑنے والا موجود نہیں ہے. جی اب اس پر اگر میں اس کی اجازت دیتا ہوں نا تو میری قانونی پکڑ ہو سکتی ہے کہ مدنی چینل قانون توڑنے کی ترغیب دے رہا ہے. تو ایسے سوالات دارالفتہ سے رجوع کریں, مفتیان کرام سے پوچھیں. آمین. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سوال سنیں بابا. بابا میرا سوال میں باب المدینہ کراچی کر رہا ہوں. بابا میرا سوال یہ تھا کہ جو روزہ آپ پتہ ہے وہ کیا اس کا روزے کا فرق ادا ہو جاتا ہے؟ برائے کرم اس میں تھوڑی اس میں ہماری تھوڑی رہنمائی فرما دیجیے, اور مدنی چینل گھر گھر اپنی رحمت برسات فرما رہے. اللہ حافظ. یہ فرما رہے ہیں بابا کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن فرض نماز ادا نہیں کرتے, کیا ان کا یہ فرض روزہ ادا ہو جائے گا؟ فرض روزہ تو ظاہر ادا ہو ہی جائے گا, نماز اپنی جگہ پر فرض ہے, روزہ اپنی جگہ پر فرض ہے, زکوٰۃ اپنی جگہ پر فرض ہے, صاحب استطاعت پر شرائط کے ساتھ حج اپنی جگہ پر فرض ہے. تو روزہ بے نمازی کا بھی ہو جائے گا, کہ بے نمازی کا روزہ نہیں رکھے گا تو ایک فرض اور ترک کرنے کا وبال اس کے سر پر آئے گا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو نماز تو سارا ہی سال فرض ہے, پانچوں وقت فرض ہے روزانہ, اس لیے روزہ بھی رکھیے اور نماز تو کبھی بھی نہ چھوڑیے. روزہ تو صرف رمضان المبارک میں فرض ہے, تو اس لیے نماز ایک بھی نہ چھوڑیے. کہ حدیث پاک میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس میں سے اس نے گزرنا ہے. معاذ اللہ, جتنے شدید تشویش کی بات ہے کہ جہنم کے دروازے پر نام لکھ دیا. بعض لوگ ہسٹری شیٹر ہوتے ہیں, وہ ان کا نام تھانے میں درج ہوتا ہے, وہ علاقے سے باہر نہیں جا سکتے تھانے میں اطلاع کیے بغیر, وہ روزانہ تھانے میں ان کو حاضریاں دینی ہوتی ہے وغیرہ. تو جن کا نام تھانے میں درج ہو جائے کہ یہ بدماش ہے یا بلیک لسٹ ہے, وہ کتنا مطلب ہے کہ اپنے طور پر اذیت میں ہوتا ہوگا. تو جس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے کہ اس سے ہی جائے گا اندر, اللہ مان بلا, اور وہ بھی ایک نماز قضا کرنے, تو ہمیں کبھی بھی نماز نہیں ترک کرنی چاہیے. اللہ تعالی کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے, اور توبہ صرف توبہ ہی کافی نہیں, تلافی بھی ضروری ہے. جتنی نمازیں قضا ہیں ان کا حساب لگا کر ان کو بھی ادا کرنا چاہیے. نماز کے احکام میں قضا نماز کے طریقے لکھے ہیں, قضاء عمری کا بھی طریقہ لکھا ہے, مکتبۃ المدینہ سے یہ حاصل کیجئے, مکتبۃ المدینہ سے چھپا ہے, بہت عمدہ کتاب ہے, ہر گھر کی ضرورت ہے. نماز کے احکام سے تو کوئی بھی گھر خالی ہونا ہی نہیں چاہیے. اسلامی بہنوں کے لیے الگ سے ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے, اسلامی بہنوں کی نماز, وہ بھی گھر میں ضروری ہے, اس سے بھی کوئی گھر خالی نہ ہونا, نہیں ہونا چاہیے, کہ گھر میں مرد بھی ہوتا ہے عورتیں بھی ہوتی ہیں. اسلامی بہنوں کی نماز. نمازوں میں مجھے ہر کس نہ ہو سوتی کبھی آقا, نمازوں میں مجھے ہر کس نہ ہو سوتی کبھی آقا, پڑھوں پانچوں نمازیں با جماعت یا رسول اللہ, پڑھوں پانچوں پانچوں نمازیں با جماعت یا رسول اللہ. یہ آپ نے بہت اہم موضوع کی طرف بابا توجہ دلائی ہے, روزے اور نماز کا سوال تھا لیکن آپ نے فرض نماز کی طرف توجہ دلائی. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ فی زمانہ یہ نماز قضا کرنا جو ایک انتہائی بہت بڑا گناہ ہے, فی زمانہ اسے معیوب بھی نہیں سمجھا جا رہا معاذ اللہ. یعنی اگر کوئی کسی اپنی بیٹی کی شادی کے لیے نکلے تو اگر وہ لڑکا بے نمازی ہے تو کوئی ان کو مطلب اس سے کوئی تو فرق نہیں پڑتا ایسا. ہاں ظاہر ہے کہ بے نمازی ہونا بہت بڑا عیب ہے, لیکن اس کو بدقسمتی سے معیوب نہیں سمجھتے, صرف یہ معلومات کرتے ہیں کہ یہ کتنا کماتا ہے. کتنا کماتا ہے یہ پوچھیں گے, کہاں سے کماتا ہے یہ نہیں پوچھتے. حلال حرام کی مطلب پرواہ نہیں ہے, کماؤ لڑکا ہونا چاہیے اور اچھی سے اچھی اس کی آمدنی ہو, اگرچہ سود لاتا ہو, سود کی مطلب یعنی کہ نوکری کرتا ہو یا اور کئی دو نمبر کے کام ہوتے ہیں تو وہ کرتا ہو تو اس کی پرواہ نہیں کرتے. اگر یہ فیشن ہو جائے نا بابا کہ بھائی ہم تو اپنی لڑکی اس سے بھی آئیں گے جو نمازی ہو, یہ فیشن لائق ہو, دعوت اسلامی لائے گی بابا انشاءاللہ. دعوت اسلامی والے تو بےچارے ایسے ہیں مطلب کہ جو مدنی ماحول میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں, لیکن مشکل یہ کہ یہ تو بےچارے چاہتے ہیں لیکن گھر والے نہ ماں کا ذہن نہ باپ کا ذہن نہ بھائی کا ذہن, بڈھے بڈھے دادا دادی ہیں ان کا ذہن نہیں ہوتا. مدنی چینل بنائے گا نا بابا انشاءاللہ, یہ مدنی چینل دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ذہن بنے گا بابا. بے شک یعنی کہ اس کی آمدنی بھی دیکھیں تو کوئی شک نہیں, لیکن یہ بھی دیکھ لیں کہ حلال ہے یا حرام, اور نمازی بھی اس کو دیکھیں, روزہ دار بھی دیکھیں, اس کا تقویٰ بھی دیکھیں کہ آیا وہ پرہیزگار بھی ہے, اس کا اخلاق اور کردار کیسا ہے, اس پر بھی تھوڑی کردار دیکھتے ہیں, لیکن یہ اپنے طور پر کردار دیکھتے ہیں, جس کو یہ برائی سمجھتے ہیں بس اسی برائی کو یہ دیکھتے ہیں. ہاں ان کے نزدیک شراب پیتا ہو تو ان کے نزدیک معیوب ہوتا ہے, اچھا جوا کھیلتا ہو تو ان کے نزدیک معیوب ہوتا ہے, لیکن جوا کی بہت ساری قسمیں ہیں, تو بعض جوا بس ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ اچھا اس طرح یہ جوا کھیلتا ہے تو نہیں نہیں نہیں چاہیے. حالانکہ بہت سارے جوا ایسے ہیں کہ جو مطلب یعنی کہ بہت کم میں ایک تعداد ہے جو اس میں مبتلا ہوتی ہے, لاٹریوں میں الٹی سیدھی, تو کئی جوا ایسے ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں, عوام مبتلا لیکن ان کو پتا نہیں کہ جوا, اس لیے اس کی بس چند برائیاں دیکھتے ہیں باقی ڈبل ہے. اگر اللہ کرے بابا وہ دور آ جائے کہ بھائی نمازی لڑکا ہوگا تو ہم لڑکی دیں گے, اور لڑکا کہے کہ با پردہ لڑکی ہوگی تو ہم شادی کریں, نمازی بھی ہو, نمازی ہو, اور ایسا ہو جائے نا نیک ڈھونڈنے کا سلسلہ. اب دعا کر دیں بابا. ہاں بس دعا ہی ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور شریعت کی پابندی ہم دیکھا کریں, دنیاوی رسم و رواج کو بھی اس وقت تک ہاتھ نہ لگائیں جب تک شریعت کی طرف سے اس کو اپروول نہ مل جائے کہ ہاں بھائی شرن اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, تو ہی ان رسم و رواج کو اپنایا جائے, ورنہ اس کو ٹاٹا کر دیا جائے, دور کاش ایسا ہو جائے. ایک اور سوال سنیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام غلام مصطفی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جناب؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں جی فراز بھائی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. اچھا بات یہ ہے کہ مدنی مذاکرہ بھی بہت قیمتی سوالات اور جوابات چل رہے تھے, تو کل ہم نے اناؤنس کیا تھا یہاں پہ کہ آج کا جو دن ہے 17 رمضان المبارک ہمارے پاکستان میں, تو 17 رمضان المبارک کو دو نسبتیں ہیں, ایک تو غزوہ بدر کے ساتھ نسبت ہے اور دوسری ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے. تو اس حوالے سے کچھ گفتگو اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہو جائیں, اگر مدنی مذاکرہ سننا ہے تو بھی اچھی بات ہے, وہ آن کر لیں جیسے آپ کہیں. تو جی عمران بھائی کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ بھی جناب رونق افروز ہیں روم میں. میں نک تو دیکھ رہا تھا, ہمارے یہاں آج کو پال ٹاک میں تھوڑا پرابلم ہے. تو جی ٹھیک ہے عزیز بھائی, جیسے آپ کہتے ہیں انشاءاللہ. تو عمران بھائی آپ ایک بیان جو ہے نا وہ آپ کر لیں, چاہے غزوہ بدر کے حوالے سے کر لیں جی. آج کے دن کی نسبت سے انشاءاللہ تعالی ضرور جو ہے وہ ضرور انشاءاللہ تعالی کچھ حاضری جو ہے وہ پیش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے, اللہ تعالی آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے, اور جملہ ہمارے علماء اور دین مدین کے جتنے خدام ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تو خیال سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. تو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ تلاوت کریں گے, اس کے بعد چند اشعار نعت شریف کے ہوں گے, اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی, اور پھر ان شاء اللہ آخر میں ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا ذکر پاک ہوگا. أعوذ بالله من الشيطان